एक तो ये जीव है, एक परमात्मा है और एक संसार है। तो परमात्मा परमात्मा ही है, संसार संसार ही है। इस जीव में दोनों का अंश है। ये शरीर तो है संसार का अंश, स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर संसार का अंश है, और जो स्वयं है ये परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश है वो नित्य है, और संसार का अंश है वो अनित्य है। तो अनित्य संसार को ये अनित्य वस्तुओं से इनकी सेवा करना है। संसार मात्र की सेवा, किसी के साथ द्वेष नहीं, बैर नहीं, विरोध नहीं, सेवा। सबको सुख कैसे पहुंचे? उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। मंद करने वाले के साथ भलाई करना, क्योंकि अपने साथ तो सह रहना है नहीं। जैसे बाहर का मेहमान आ जाता है तो उसका उसकी सेवा सत्कार आदर ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये आगंतुक है, सदा रहने वाला नहीं है। ऐसे संसार के मात्र प्राणी सदा रहने वाला नहीं है, सदा साथ रहने, इनका आदर करना, सत्कार करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना, प्रेम का आदर का इनके साथ बर्ताव करना, ये जो सेवा तो बने संसार की, और भगवान याद करना, भगवान को तुम निहाल हो जाओगे। मानो सेवा सामग्री संसार की जितनी अपने शरीर मिला है, शरीर के सिवाय वस्तु मिली है, पदार्थ मिले हैं, ये सब संसार के हैं, हमारा नहीं है। शरीर की संसार के साथ एकता है, आपकी परमात्मा के साथ एकता है। आप परमात्मा के अंश है, और शरीर और संसार ये सब, ये जितनी सामग्री है, रुपया पैसा मकान जायदाद, ये सब संसार की है। तो संसार की सेवा के लिए ये चीज है अपने पास में, अपने पास मिली है और बिछुड़ जाएगी, साथ में रहेगी नहीं। तो इनके द्वारा संसार को कैसे सुख पहुंचे, दुखियों को सुख कैसे पहुंचे, उनका कष्ट दूर कैसे हो? कष्ट दूर करने का ठेका नहीं है, अपनी वस्तु रहते हुए उस वस्तु से जो दुख पाते हैं उसके अभाव से, उस अभाव की पूर्ति श्रद्धा सारू शक्ति सारू करनी है। सुखी नहीं कर सकते सबको, परंतु अपने सुख की सामग्री वो संसार की सेवा में लगानी है। माल पर जगात लगती है, इनकम पर टैक्स लगता है, जितनी हम अपनी मानते हैं उनके द्वारा सबको सुख कैसे पहुंचे, और वो भी पहुंचाना कैसे कि भगवान समझ करके। भगवान की अपरा प्रकृति है, ये भी परमात्मा का ही है संसार। संसार ये अपरा प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार प्रकृति अपरा अपरा है, और जीव है ये परा है। तो सब में सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना वस्तुओं के द्वारा, ये तो है शरीरों की सुख सेवा, और परमात्मा में लगाना ये परमात्मा की सेवा, और ये संसार की सेवा परमात्मा की है। क्योंकि परा प्रकृति भी परमात्मा की है, और परा अपरा प्रकृति भी परमात्मा की है। यूं सब परमात्मा के हैं, हम भी परमात्मा के हैं, तो परमात्मा के नाते सबकी सेवा करनी है। जैसे पतिव्रता होती है, वो पति के नाते सास ससुर देवर जेठ नंद आदि जितने हैं उन सब का आदर करती है, पति के नाते, पति की है सब, इस वास्ते उस नाते से करती है। ये मुख्य संबंध भगवान पति के साथ होता है, और उनके जितने पूजनीय आदरणीय है उनकी सेवा पति के नाते है। ऐसे संसार की सेवा करनी परमात्मा के नाते, तो परमात्मा के संबंध से ये परमात्मा के हैं, इस बात से सब आदरणीय है हमारे। जैसे पतिव्रता का आदरणीय हो, जिस तरह से इनकी सब सेवा करने से वो सुख पहुंचाना, और परमात्मा को याद करना, और अपने आप को परमात्मा में देना, और शरीर संसार सेवा ये संसार को देना, इस तरह से भगवान की सेवा असली करनी है अपने सदा ही। इस तरह से भगवान की सेवा, संसार की सेवा भगवान ही, भगवान की सेवा और शरण भगवान के रहना। ये सब जितने काम करते हैं, ये आप करते तो है स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के द्वारा, परंतु मुख्य आपकी है, आपकी मुख्यता। जैसे संसार में सब काम होते हैं पर मुख्यता भगवान की है, ऐसे शरीर ये संसार के द्वारा जितने काम करते हो उन कामों में मुख्यता आपकी खुद की है। खुद ही काम करते हो, सेवा भी खुद करते हो, परमात्मा भी खुद जाते हो, मुख्य आप हो। तो परा प्रकृति भगवान की उत्कृष्ट चेतन प्रकृति है, ये प्रकृति अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, परंतु इनमें चेतन भी साथ में है। तो परमात्मा का अंश चेतन रूप है, वो परमात्मा परा प्रकृति है, और जो जड़ अंश है वो अपरा प्रकृति है। तो सबका सब अपने सेवनीय है, आदरणीय है, सुख पहुंचाना है, ऐसे आपस में स्नेह रखना, प्रेम रखना है, हित करना, सुख कैसे पहुंचे सबको, किसी को दुख नहीं पहुंचे, किसी को कष्ट न पहुंचे, इस तरह का सदा सादा ही हजारा रहना, सबके साथ ही प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, हित का बर्ताव करना है। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, हित में प्रीति होनी चाहिए। इनका हित कैसे, बालकों का, समान अवस्था होगा, छोटे अवस्था होगा, बड़ी अवस्था होगा, सबकी बड़ों की हित करने की सेवा नाम होता है, बालकों का पालन पोषण होता है, आपस में समान अवस्था में प्रेम होता है, मन भीतर में सबकी सेवा बने, सबका हित बढ़ेगा, सबको सुख पहुंचे, ऐसा भाव रखना सबके साथ में, वो भाव परमात्मा तक पहुंचेगा। क्योंकि हम सेवा भी परमात्मा का समझे करते हैं, परमात्मा की दृष्टि है, परमात्मा के नाते करते हैं, तो परमात्मा के नाते सेवा किया परमात्मा की सेवा होगी, और परमात्मा का भजन ध्यान करना भी परमात्मा की सेवा होगी। तो परमात्मा की सेवा के लिए मानव शरीर मिला है, दूसरे शरीर है वे सेवा नहीं कर सकते। ये मार्मिक बात है कि भगवान को मेरा कहकर मनुष्य कह सकता है, पशु पक्षी वृक्ष जलचर थलचर नभचर भूत प्रेत पिशाच देवता, ये भी भगवान को मेरा नहीं कह सकते। देवता भोग भोगने सुख भोगने के लिए गए हैं, और जो नरकों में गए हुए दुख भोगने के लिए गए हैं, ये हमारी पूंजी पैदा नहीं करते। पाप रूपी पूंजी नष्ट करने के लिए नरक जाते हैं, और पुण्य रूपी पूंजी है वो खत्म करने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। ये पूंजी यहाँ पूंजी की जाती है, भली पूंजी बुरी पूंजी, बुरी जो है भोग नरकों में चोरा शिकार जोड़ी में, और शुद्ध पाप पुण्य पुण्य भोगना होता है स्वर्ग में। और भगवान को अपना कहने वाला एक मनुष्य है, भगवान मनुष्य से आशा रखता है, ये भगवान को मेरा कह सकते हैं। दूसरे भी भगवान के रूप देख ले तो ध्रुव मृगा का आया है भागवत में, वृक्ष में भी भगवान की तरफ चलते हैं, पशु पक्षी भी भगवान की तरफ चलते हैं, तो भगवान की तरफ चलने वाले सब है, और सब होते हुए मनुष्य में मुख्यता है। ब्रज में आप देखोगे तो वृक्ष जितने हैं वो वृक्ष नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे तरफ शाखा विशेष लचकती है, आप वृक्ष देगा करो तो मेरे भगवान है जो यहाँ शांति का है, भगवान ने लीला हुई है उसकी तरफ जाते हैं वृक्ष भी। आप शाखाएं ये ऊंचे ऊंचे बढ़ने वाले वृक्ष है, वे भी वृद्ध में देखो तो नीचे शाखाओं नहीं जाएगी। तो ये बड़ी भूमि, पवित्र भूमि, भगवान की धाम है, ये बड़ा दुर्लभ ये स्थान है। अपने समझते नहीं है इतना, हमें इतना ज्ञान नहीं है, इतनी भावना नहीं है, परंतु चीज ये है। तो यहाँ पर जो सत्संग करना है, रहना है, भजन करना है, जप करना, विशेषता से एक ख्याल विशेष और रखना है, पाप कोई नहीं बढ़ जाए। तीर्थ के पाप भी जैसे जमीन बढ़िया होती है तो उसे अनाज के पौधे भी बढ़िया होते हैं, और कांटों के पौधे भी बढ़िया होते हैं, विष का पैदा हो तो वो भी बढ़िया होगा। तो जमीन तो जो बीज होगा उसको मदद करती है, जमीन है और वायु है, गर्मी है और खाद ये है, सब उसको मदद करती है। तो कोई पाप न बन जाए, अन्याय न बन जाए, अत्याचार दुर्ग नहीं बन जाए, ये ब्रज में रहते हुए विशेष ध्यान देना है। इस वास्ते सावधान रहना, जो तीर्थ के पाप रावण के माथा और सिर कटने पर फिर आ जाते हैं कैसे बढ़ते हैं, तो दृष्टांत यह जैसे तीर्थ के पाप बढ़ते हैं, तीर्थ में पाप बढ़ते ही रहते हैं। इस तरह से पाप नहीं करना है, भजन स्मरण करना, वो भी बढ़ेगा, भजन भी बढ़ेगा, दान पुण्य भी बढ़ेगा, दूसरे को उपकार भी बढ़ेगा, जो चीज इस भूमि में होगी वो बढ़ेगी। इस वास्ते बुराई से ख्याल रखना, किसी का अहित न हो, किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, किसी का हक न मारा जाए, इस तरह से सबके साथ बर्ताव प्रेम का करो। और यहाँ रहना है नहीं, यहाँ स्थायी मान लेना है, ये गलती है। मत भूले मन मोह में भानु बजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के, तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहां फुटोड़ा गेला कर आगोन अठोर अठे गुण रावण देला लख चौरासी जून में रुण तो फिर से जीव। तो इस वास्ते श्री राम जीराज महाराज कहते हैं भगवान याद करो, तो यहां थोड़ा रहना है यहां, तो यहां केवल भजन के लिए। जैसे मनुष्य शरीर अनंत शरीरों में मनुष्य शरीर मुख्य है, ऐसे ये वृंदावन है, अयोध्या है महाराज, ये जो स्थान है काशी जी है आदि पवित्र स्थान, ये भजन करने के लिए है। जैसे मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसे ये स्थान है, ये तीर्थ, ये भी दुर्लभ है, हरेक को नहीं मिलते हैं, हरेक को पता ही नहीं है, पता क्या है क्या पता ही नहीं है। तो ऐसे हो जाए तो इस दुर्लभ शरीर में, दुर्लभ शरीर, दुर्लभ स्थान, दुर्लभ मौका, सत्संग आदि का मौका दुर्लभ, वो दुर्लभ मौके से ज्यादा लाभ उठाना है, ये अपना जीवन महान पवित्र करना है। इस वास्ते खूब सावधानी से जप करो, कीर्तन करो, मौन रखो, संयम रखो, सत्संग में जितनी बातें सुनी जाए उसके अनुसार सो, अपना जीवन महान पवित्र निर्मल बनाओ। वो निर्मल बनने से फिर सब संसार निर्मल हो जाएगा और दृष्टि आपकी बदल जाएगी। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, सब जगह भगवान को देखना है। तो भगवान है साक्षात, क्यों अपरा प्रकृति भगवान और परा प्रकृति भगवान, तो सिवाय भगवान ही क्या हुआ, भगवान ही तो है। ये जड़ चेतन जो जड़ दिए तथ्य है थम्बाएंगे ऊपर साहिबान है मकान जितेश, ये सब कैसे परमात्मा का स्वरूप है, ये अपरा प्रकृति है और जीव जितने एक उनमें जो चेतनता है वो परमात्मा का स्वरूप है। तो दोनों अंश परमात्मा का है, तो सब संसार को सुख पहुंचे, आराम पहुंचे। जड़ वस्तु है उनका उपयोग अच्छा करना, दुरुपयोग नहीं करना है, उपार्जन करना है और उसका सदुपयोग करना है, ये सब मनुष्य की ऊपर जिम्मेवारी है। मनुष्य शरीर वो सबका कारण है, यहां से स्वर्ग में जाते तो यहाँ से बैकुंठ में जाते, यहाँ से नरकों में जाते, यहाँ से चौरासी लाख धूल में जाते, तो यहाँ से जल सर बनते तो थल सर बनते हैं, तो नव सर बनते हैं, तो जरायु है श्वेत है उम्र है, सब जितने प्राणी है जितने जाते हैं, राक्षस यश यक्ष है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, डाकनी है, ये सब ही मनुष्य शरीर से जाते हैं। काम किया हुआ मनुष्य शरीर में है, वो मनुष्य शरीर के किए हुए कर्मों का भोग करने के लिए, नीचे नीचे जोड़िए पाप भोगने के लिए, ऊंची जोड़िए पुण्य भोगने के लिए, यार दोनों से ऊंचा उठना है वैकुंठ आदि भगवान के भजन करने, भगवान के धाम में जाने के लिए। तो ये अभी मौका है, ये सब सब तरफ जाती है, जैसे भूषावल स्टेशन की सुनी है गाड़ियां सब तरफ जाती है, इस तरह से मनुष्य शरीर से सब जगह जाती है लाइन। इस वास्ते बड़ी सावधानी से अपने भगवान की तरफ जाना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, उसके बाद कोई और नहीं। यंग लब्ध वाचा परम लाभ मन्य देनाथ तथा, भगवान की प्राप्ति के सिवाय और कोई बड़ा लाभ है ही नहीं। सबसे ऊंचा लाभ पाने के लिए ये मानव शरीर मिला, भाई हो चाहे बहन हो, कोई शरीर हो, कई संप्रदाय में पुरुषों की मुक्ति होगी, स्त्रियों की नहीं, हमारे यहाँ स्त्रियों की पुरुषों सबकी होती है, कई कहते साधुओं की होती है, गृहस्थों की नहीं, सबकी होती है। गीता कहती है सबकी मुक्ति हो जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनके सिवाय पापी है, अनाज है, ये ईसाई है, मुसलमान है और बौद्ध है, जैन है, जो और यहूदी है, पारसी है, ये सबके सब भगवान के हैं। तो भगवान की प्राप्ति सबको हो सकती, भगवान का संबंध सबके साथ है, आपस में छोटा बड़ा माँ के बेटा होते, छोटे बड़े आपस में होते हैं, पर माँ के तो बेटा ये सब ही, और सबकी माँ माँ ही है, माँ पूरी की पूरी माँ है। ऐसे नहीं दस बार तक बालक हो तो दस हिस्सा माँ का तुम्हारा है, ये नहीं हो धनुष जमीन में तो हिस्सा होगा, माँ में हिस्सा नहीं होगा। ऐसे भगवान की चीजों में तो आपको हिस्सा मिलेगा, पर भगवान तो पूरे के पूरे आपके, एक एक के पूरे परमात्मा है, एक एक जीव के परमात्मा पूरे। अब माँ किसके लिए दूरी बताओ, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए माँ तो पूरी की पूरी सबकी है, और माँ की पांती नहीं होती तो संसारिक चीजों की पांती होती, भगवान की पांती नहीं होती। भगवान सबके पूरे के पूरे मेरे हैं, भगवान मेरे तो गुरु धर्म गोपाल मेरा है, मेरा है पूरा हक। जैसे बालक माँ पर हक लगाता है, छोटा बच्चा माँ की गोदी में बैठा है, बड़ा भाई हाथ रखे दूसरा फेंक दे, माँ मेरी है तो माँ भी हंसती है बालक भी है, वो बड़ा भाई भी हंसता है तो बालक की ऐसी चेष्टा है तो वो कहता है मेरी माँ है तेरी माँ नहीं होने दूंगा। वो समझता है कि मेरे हुक्म बिना मेरी माँ कैसे तुम्हारी हो जाएगी, मैं हुक्म दूंगा तो होगा, ऐसा मानता है। तो सब पुत्र माँ पर अपना अधिकार पूरा मानता है, सबके सब बेटा माँ पर अधिकार पूरा, अरे पूरी की पूरी माँ मेरी, ऐसे भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं, कमी नहीं है, पंती है नहीं है, भगवान पूरे के पूरे भगवान, हर एक प्राणी के भगवान पूरे के पूरे हैं। इस वजह से भगवान को याद करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का भजन करो, भगवान में अपनापन, हमारे भगवान है, अपनापन से जितना काम होता है उतना भजन ध्यान जप आदि से नहीं होता। जप आदि करना तो ये मजूरी है, बुरा मत समझना, ये मजूरी, मजूरी के अनुसार काम मिलेगा, पर घर का आदमी मजूरी करे न करे, काम करे न करे, करे तो रात दिन करे मशीन की तरह, न करे तो पड़ा रहे सोता रहे, बीमार हो तो भी उनको यह नहीं कि तू काम नहीं करता है, बीमार है तेरे को रोटी नहीं मिलेगी, ते खर्चा अधिक मिलेगा तो अधिक खर्चा देना पड़ता है घर वालों को, घर के आदमी ठहरे, ऐसे हम भगवान के घर के आदमी है काश। इस वास्ते अपनापन है ये जितना दामी श्रेष्ठ उत्तम है किसी दूसरी चीज नहीं है। ये कार्य जितने करते हैं लोगों में तो काम ज्यादा करे, बुद्धिमान ज्यादा हो, वस्तु वो बड़ा होता है, अरे भगवान में अपनापन होता है वो बड़ा होता है। खास भगवान में मेरे तो गुरुधर गोपाल, दूसरा अनुकूल दूसरा अपना नहीं है, सेवा करने के लिए अपने, अपने लिए कोई अपना नहीं है, सेवा करने के लिए सब अपने, क्यों भगवान के दाते सेवा करना है, भगवान के सब प्रिय है। भगवान कहते हैं सब मामा प्रिय, सब मामा उपजाए, मेरे पैदा हुए हो है और मेरे को प्यारे हैं, तो भगवान के प्यारे लगते हैं, तो इस बार भगवान की तरफ सबको बड़े प्रेम से चलना है, बड़े आदर्श है, और भगवान की तरफ से दोनों है, भगवान को याद करो, चिंतन करो, भगवान की तरफ चलना है, और संसारी सेवा करना भी भगवान की तरफ चलना है, भगवान के नाते सेवा की जाए वो भगवान की सेवा होती है। जैसे किसी माता के बालक का आप पालन करो तो माता खुश होगी, ऐसे भगवान तुम्हें माता से पिता, भगवान माता पिता है तो इनकी सेवा करने से भगवान राजी होंगे, तो हमारे सब भगवान के साथ संबंध है, भगवान के संबंध से सेवा करना है, अरे वो सबका सब सेवा भगवान का भजन होगा, क्यों भगवान है अंत में तो भगवान है सबके ही। इस वास्ते भगवान के साथ रहना, भगवान की सेवा करना, भगवान की तरफ चलना, ये खास बात है, अपने उद्देश्य खास ये है, और मनुष्य शरीर का तात्पर्य यही है, सिवाय मनुष्य के कोई भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है, वो दूसरों कल्याण हो जाए ये एक अपवाद है, कल्याण सबका हो सकता है, पशु पक्षी आदि का भी कल्याण हो सकता है, होता है, भगवान की संत महात्माओं की तीर्थ आदि की महिमा से उनका भी कल्याण होता है। मंडू को मत या कृमियों विकास आप त्यक्वा शरीर से आप बनती, कीड़ा मकोड़ा मछली जी वे भी काशी मरते हैं दूसरे, उनका भी कल्याण होता है, तो वो भूमि का प्रभाव है, अपवाद रूप से है, पर मुख्य मनुष्य है। सब संसार बनाया है भगवान ने मनुष्य लिए, और मनुष्य को बनाया है अपने लिए, ये बनावट है भगवान की, और गाय बनाई है विशेषता से, और उससे विशेष बनाया मनुष्य जो सबके लिए, तो सबके लिए है भगवान, है भगवान के लिए सब है, परंतु भगवान को अपना कह करके पुकारने वाले ये अधिकार मनुष्य को है। दूसरों के मना नहीं है, पर दूसरों में योग्यता नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, और वो सब विचार नहीं है, ये विद्या ही याद नहीं है, वो जानते ही नहीं, वो अपने को ही नहीं समझे, मैं क्या क्या हूँ, मेरे साथ कौन है, भगवान क्या है, ये उनमें योग्यता ही नहीं है, वो योग्यता सब मनुष्य को दी है भगवान ने। तो मनुष्य के विशेष भगवान के साथ अपनापन करने की बात है, तो भगवान ने मनुष्य बनाया अपने लिए, एकाकी नरम थे, अकेला कैसे खेले किसी के साथ कैसे रहे, तो भगवान अकेले ही दो बन जाते हैं, आधे अंग से श्री जी बन जाते हैं, आधे अंग से कृष्ण बन जाते हैं, ऐसे कृष्ण राधा कृष्ण का रास होता है, प्रेम होता है आपस में, इस तरह से संसार मात्र को भगवान ने बनाया। अब राधा जी को बनाए तो राधा जी भगवान की तरफ ही लगी, खेल के लिए देखे, अब खेल में वे तो खेल खेलते हुए भगवान को अपना समझा, दूसरे जीव खेल खिलौनों को अपना समझ लिया, खेल के तमाशों को, खिलौनों को, खेल के स्थान को, उनको अपना समझ लिया और श्री जी ने भगवान को ही अपना समझा, खेल को अपना नहीं समझा। भगवान की प्रसन्नता के लिए खेल है, स्थान है, जो कुछ है भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने लिए कुछ नहीं माना। श्री जी भगवान के लिए, भगवान श्री जी के लिए, ये प्रेम होता है, इसमें प्रेम होता है। तो ये वो सावधानी से भगवान में लगे और दूसरे सब लग गए संसार में। तो भगवान और श्री जी एक ही दो हुए हैं। देखो, दो से एक गुना ज्ञान है और एक से दो गुना भक्ति है। अनेक होने में एक हो जाए भगवान में, ये ज्ञान हुआ, और एक होकर के जो दो होते हैं ये भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि भी सुंदरम, अद्वैत से भी सुंदर होता है भक्ति का मार्ग। तो भगवान इसने सब जीवों को तीसरे से भगवान के साथ अपनापन करना असली बात है, असली भगवान की तरफ लगना, इसके लिए ही मनुष्य शरीर है। तो मनुष्य शरीर का दूसरा कोई मतलब ही नहीं है, मानव बना केवल भगवान के लिए। इस बार भाई बहन सभी सबसे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान अपने हैं और अपना नहीं है। ये आदमी मानस का सही धारण किया है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए, साधन के लिए, संसार की सेवा के लिए है, ये सुभोग नहीं है। ये हितानुकार फल विषयन भाई स्वर्ग स्वर्ग अंत उदाई। तो ये विषय सब भगवान के लिए है, सब सेवा भगवान के लिए है। तो भगवान में ही साथ में रहे अपने, तो भाई अपने बहुत ही मौज हो जाएगी। यंग लब्ध हुआ चाह पर लाभ, ऊंचे से ऊंचा लाभ मनुष्य ही को होता है। दूसरे जीव भी सुख दुख भोगते हैं, सुख दुख भोगने के लिए स्वर्ग है, नरक है, और जो अनेक तरह की पुरियां है, नरक पुरी में भी अनेक कुंड है। जीव जंतु भी 44 लाख जाति के हैं, वे सब भोग भोगते हैं दुख हुआ। स्वर्ग आदि उन्हें कई पुरियां उन्हें नहीं भी है, ऊपर भी गंधर्व नगर आदि कई ऐसे नगर है, तो उनमें जाते हैं वो सुख भोगने के लिए, परंतु कल्याण करने के लिए, मुक्ति करने के लिए मनुष्य है। ये एक दरवाजा है, जैसे चारों तरफ दीवारी हो, द्वार हो, एक दरवाजा हो, ऐसे 84 लाख जोड़ी है, दरवाजा नहीं है वहां बाहर निकलने का, दरवाजा मनुष्य शरीर ही है। और दरवाजा चूक गए तो फिर हमने कहावत है, चूको ने 84 हो गया, मनुष्य में चूक गए तो अगर दुख पाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। इस वास्ते मनुष्य को बड़े सावधानी से भगवान की तरफ चलना है, और काम नहीं है, खास काम यही है। गलती मनुष्य ये होती है, कमाना और सुख भोगना दो में लग गए, एक सुख भोग में कमाना है। अरे ये मनुष्य का नहीं है, सुख भोगना हो तो तुम जाओ स्वर्ग में, दुख भोगना नरकों में, और नई कमाई करना हो, अपनी पूंजी ठीक कर भगवान की प्राप्ति करना हो तो मनुष्य शरीर में। तो मनुष्य शरीर में सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, सुख दुख सामग्री साधन सामग्री है, अनुकूल सामग्री भी साधन सामग्री, प्रतिकूल सामग्री भी साधन सामग्री, क्योंकि साधन मनुष्य मात्र है। मनुष्य में जो परिस्थिति आती है, सुखदायी हो चाहे दुखदायी, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन सामग्री है। इस वास्ते सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलना ये खास बात है। इस वास्ते जागृति रहनी चाहिए, दिल में जागृत रही है बंदा, हरदम सावधान रहो, भगवान के नाम का जप करो रात और दिन, और उपकार करो। दो बात है, भजन और सेवा, भजन और सेवा। क्यों? भगवान का भजन चिंतन ये है और संसार की सेवा ये है। क्यों? अपरा प्रकृति से है तो इनको सेवा चाहिए, या परमात्मा परा प्रकृति से उत्कृष्ट है तो इनको केवल अच्छी उत्तर स्मृति मात्र है, केवल याद मात्र से भगवान कल्याण कर दे। तो इसको याद रखना, भगवान का होकर हुए राम को नाम जपो, भगवान के हाँ भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की कीर्तन करते हैं, भगवान का काम करते हैं, संसार की सेवा को भी भगवान का काम। जैसे पंचामृत बताया कि भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं और भगवान के ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करते हैं। एक कैलेंडर बना हुआ है पांच पंचामृत का, ये पांच चीजें असली है। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और कमाते भगवान के प्रसाद से भगवान के जन, स्त्री पुत्र परिवार माता पिता, ये भगवान के हैं। अपना संबंध तो जन्म से हुआ है, सदा संबंध अपना नहीं है, भगवान का संबंध सब जीवों का सदा से है। तो सदा से वो बात सच्ची है कि भगवान के जन है, इनकी सेवा करना है। तो पांचों ये पंचामृत है, इस तरह से करना है, अपने जीवन बिताना है तो शुद्धि हो जाएगी। भोगों की तरफ संग्रह तरफ ले जाए, केवल रुपये संग्रह करना भोग भोगना है ये बाधा है, ये जो उद्देश्य बढ़ने बाधा है। रुपया बाधा नहीं है, रुपया मेरे है मेरे लिए है ये बाधा है। भोग में भोगूं और आराम सुख भोगूं ये बाधा है। ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, सब परमात्मा प्राप्ति के साधन है। जैसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भगवान की सेवा साधन सामग्री है, ऐसे संसार के पदार्थ और घटनाएं ये भी परमात्मा की सेवा के लिए है। चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, चाहे कोई घटना घटे चाहे क्रिया हो, सब भगवान के तत्त करो से हिदना से वतन पुरुषम फलन तो पतन पुरुषम पदार्थ बता दिए, यद करो से क्रिया बता दी। पदार्थ और क्रिया ये भगवान में लगाओ तो कल्याण हो जाए, नहीं तो पदार्थ और क्रिया ये है प्रकृति का कार्य, इनमें अगर लग गए तो फिर जन्म मरण होगा। प्रकृति का कार्य है ये, यार भगवान है प्रकृति के भी, प्रकृति के भी कार्य ऊंचे है और मालिक है, तो मालिक भगवान है। क्रिया पदार्थ में फंस जाना है ये है प्रकृति के वश में होना, और क्रिया पदार्थ भगवान के अर्पण करना है ये भगवान की भक्ति हो जाएगी। तो हमें तो भगवान मेरे हैं, भगवान का मैं हूँ, ऐसे और भगवान की सेवा करना, हर एक क्रिया करते हुए चलते फिरते उठते बैठते भगवान का काम करूँ, चलो तो भगवान की तरफ जाता हूँ, मंदिर में जाओ भगवान की तरफ जाता हूँ, भगवान मंदिर में दर्शन करो भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, सिवाय भगवान के और अपना कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, जाके मोर मुक्त मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे तो केवल भगवान है। तो भगवान अपना है, ये संसार अपना नहीं है, चीज आई है वो संसार की सेवा के लिए है, अपने भोग के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, संग्रह करने के लिए नहीं, उपार्जन करना और संसार की सेवा करना। इस तरह से बड़ा लोग पढ़ोग सब सुधर जाएंगे। मनुष्य में ऐसी विलक्षण बात है, यहाँ भी सुखी रहेगा अरे घड़ी सुखी रहेगा, यहाँ पाप करेगा यहाँ दुख पाएगा अगर ही दुख पाएगा, और भजन स्मरण करेगा तो यहाँ भी मौज हो जाएगी अगर ही मौज हो जाएगी। पहले चाहे कितने पाप और पुण्य हो, परंतु भगवान की तरफ लग जाता है, सेवा करना दो चीज है, भगवान का चिंतन भजन जब सत्संग स्वाध्याय चर्चा भक्तों के भगवान के चरित्र पढ़ना आदि, ये भगवान की तरफ, और जो दुनिया की सेवा करना आनंद जल वस्त्र आदि की सेवा करना और शुभ बात फैलाना परमात्मा की तरफ लगाना, ये बड़ी भारी सेवा है संसार की। संसार के भाई बहनों को भगवान की तरफ लगावे, तो ये सेवा ये दोनों ही हमारे कल्याण करने वाले और सबके सभी कल्याण करने वाले हैं। जग में बैरी को नहीं सब शरणों को साथ, केवल कुबोलियों के शरणा गालू हाथ। जग में बैरी को नहीं सब शरणों को, सब मित्र है सब प्यारे सब परमात्मा के हैं, परमात्मा के नाते सब अपने हैं। अपने होने में दो बात होगी, वे सुखी होगी तो प्रसन्नता होगी, दुखी होगी तो हमारा दुखी होगा। तो दुनिया का सुख दुख अपना मान करके उनके सुख पहुंचाना दुख दूर करना, ये कर्मियों की खास बात है, खास बात है ये संसार के साथ बर्ताव करना। तो इस बात से सब सर्वे भवंत सुखिनः, सर्वे संत निराभयाः, सबके सब मन मंगल करे, सबके सब सुख हो जाए, सबके निरोग हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, किसी को दुख ना हो, ये भाव रखना मनुष्य मात्र का काम है। और भगवान को याद करना, अरे इन उसूपन में जो भगवान के नाते भगवान के लिए वो सब का सब भगवान का भजन हो जाएगा, इस तरह से करना है। और क्या सुनाऊं, इसलिए मेरे पास जो बातें वो तो सुनाई और अधिक मैं कहाँ सुनाऊं, अब जो आ जाती है आपको सुना देता हूँ। इसलिए आप हम सब एक ही पाठशाला के हैं, एक ही तरफ चलने वाले हैं, भगवान के हैं, आप भी निश्चय मैं भी सभी परमात्मा की प्राप्ति करें। नारायण नारायण नारायण।